ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอารยธรรมกับคนบาปโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6ธันวาคม2535ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาตมาก็คงต้องเทศไปจนกว่าที่อาตมาจะพูดไม่ออกนะและการได้เทศเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าอาตมานี่เจริญขึ้นด้วยการเทศด้วยเพราะการได้เทศแต่ละทีเนี่ยอาตมาตั้งใจที่จะพยายามเทศโดยการนำเอาความรู้นำเอาสภาวะโดยเฉพาะสภาวะสภาพทั้งนอกรอบๆนอกเป็นสภาวะของผู้อื่นและสภาวะของตนเองทั้งสภาวะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมนามธรรมของผู้อื่นก็เท่าที่อาตมาสามารถรู้อาตมาก็หยิบจับมาประกอบในการพิจารณาวินิจฉัยแล้วก็เอามาพูดเอามาอธิบายของตนเองก็เอามาใช้ด้วยเอามาอธิบายเอามาพูดเอามาประกอบหยิบออกมาพูดในขณะใดที่เราได้หยิบเอาความรู้ที่เราได้รู้หรือสภาวะที่เรามีสภาวะที่เราได้รับเป็นข้อมูลต่างๆจากข้างนอกก็ดีเอามาเปรียบเทียบเอามารวบรวมกันสังเคราะห์กันวิจัยกันเข้าไปมันทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการรู้อาตมาฉลาดขึ้นนี่พูดสัจธรรมเนี่ยไม่ได้มาพูดแกล้งเล่นลิ้นอะไรนะเพราะงั้นก็เหมือนคำพูดเหล่านี้มันเหมือนยกยอตัวเองไม่ใช่ยกยอตัวเองหรอกนะเป็นเรื่องเกิดจากการได้พยายามภาคเพียรมองอ่านรับรู้รับฟังการรับฟังผู้อื่นเนี่ยนะแม้จะฟังคนโง่พูดหรือคนที่เขาเข้าใจผิดคนเขาโง่คนเขาเข้าใจผิดพูดหรือแสดงออกอย่างโง่โง่คนที่เข้าใจผิดแสดงออกอย่างที่เขาเข้าใจผิดมันก็เป็นความรับรู้เป็นสิ่งรู้ที่เราได้รู้ว่าในคนนี้มันเป็นจริงโง่ได้อย่างไม่น่าเชื่อก็โง่ได้เข้าใจผิดอย่างไม่น่าเข้าใจผิดก็เป็นไปได้ซึ่งตามจริงแล้วก็นึกบางทีบางครั้งเราเห็นว่าโอ้โหทำไมเขาจะผิดไปได้ถึงขนาดนี้มันเป็นคำถามนะแล้วมันก็เป็นความจริงที่เขาเป็นมันทำให้เราได้รู้ว่าโอ้โหเป็นได้ขนาดนี้นะคนเราเนี่ยโง่กันได้ขนาดนี้ทำไมเขาไม่รู้สักทีไม่รู้สักทีทำไมเราว่าเราไม่ฉลาดเท่าไหร่เรารู้แล้วแต่ทำไมเขาไม่รู้เราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บอกก็พูดก็บอกก็ยืนยันก็แสดงนะแต่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้หรือถ้าเขาเข้าใจเขารู้และเขาแกล้งทำไม่รู้ก็เป็นไปได้ปานนั้นอีกเหมือนกันโอ้ไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้รวมแล้วก็คือว่าไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับเขารู้แล้วก็แกล้งแกล้งก็คือไม่ยอมรับแกล้งว่าไม่แม่ไม่ยอมรับไม่จริงไม่เอาหรือว่ามันไม่รู้จริงๆเราตัดสินไม่ได้นะอันนี้เราตัดสินไม่ได้แต่เขาก็แสดงออกอย่างนั้นกับเราได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรารู้ความจริงได้ว่าคนเรานี่มันโง่เกินการเกินเราคาดหรือว่าผิดเป็นไปได้หลงหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นไปตามที่มันไม่น่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันแล้วคนนั่นแหละเขาเป็นให้เราเห็นเพราะฉะนั้นการที่ได้รู้ผู้อื่นนี่มันเป็นความฉลาดมันเป็นโลกวิทูมันเป็นพหูสูตรยิ่งมีของจริงมีสภาวะจริงมันยิ่งดีนะถ้าเราเองเราไม่สามารถรู้เราก็รับจากสื่อต่างๆสื่อจากหนังสือหนังหาสื่อจากผู้นั้นเล่าให้ฟังอาตมาก็ช่างเล่าเหมือนกันในพวกเราก็ช่างเล่าก็เล่ากันบางครั้งบางคนไม่ช่างอ่าน โอ้ให้อ่านไม่อ่านแล้วนั่งฟังก็ดีก็มานั่งฟังเอาส่วนคนที่ปิดไม่ชอบอ่านก็ไม่ชอบอ่านฟังก็ไม่ชอบฟังเอาแต่ดุยไปตามที่เราเองเราเห็นดีเราเห็นชอบอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็แคบแคบแม้เราจะอ้างว่าเราทำงานก็ดีทำงานก็ดีนะคุณก็ได้แต่ทำงานนั่นแหละแต่ก็ไม่ฉลาดขึ้นความรู้ของเราก็รู้เท่าที่เรารู้แล้วก็อยู่ในแวดวงอยู่ในภพอยู่ในภูมิภูมิที่เรามีมันก็เป็นภูมิที่เรามีตามเดิมเหมือนปลาอยู่ในน้ำเขาก็มีภูมิของเขาเหมือนปลานั่นแหละเขาจะไม่เหมือนกบเพราะกบเขากระโดดขึ้นมาบนฝั่งเขามาได้รับสัมผัสเขาไม่ได้รับรู้อะไรอีกเขาก็จะได้รับอะไรกว้างขวางพิสดารมากมายกว่าปลาปลามันได้ขึ้นมาจากน้ำมันก็อยู่แต่ในน้ำก็เห็นแต่ในภพในภูมิของในน้ำอยู่เท่านั้นเองชั้นใดคนที่อยู่ในภพของตัวเองไม่ยอมรับภพคนอื่นไม่พยายามที่จะรับสัมผัสอะไรอะไรใหม่ๆแปลกๆที่เรียกว่าปรโตโคสะคนนั้นเขาก็จะได้มีภพภูมิเท่าของเขาเป็นเขาจะไม่ได้รับอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแม้เขาจะสังเคราะห์จะวิจัยจะนึกจะคิดจะสังขารปรุงยังไงยังไงมันก็ปรุงของเก่าที่เขามีนั่นแหละของเก่าที่เขามีอย่างดีก็ค้นเอาความจำเดิมหรือภูมิเดิมที่ของเขายังนึกขึ้นมาไม่ออกก็ได้พบภูมิเดิมนั้นขึ้นมาเป็นการนึกออกไม่มีของใหม่ไม่มีความเจริญใหม่ไม่เกิดพหุสูตรหรือไม่เกิดโลกวิทูที่เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นผู้นี้จะช้านานดักดานนะทำการงานก็บอกแล้วว่าก็ดีได้สร้างสรรค์นะได้เป็นกุศลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะได้ลดตัวความจริงที่เราลดความขี้เกียจซึ่งเป็นกิเลสชนิดหนึ่งของมนุษย์ชาติมากๆ มันก็ดีนะแต่ทำงานคนเดียวไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยคล้องอะไรกับคนอื่นเขานี่นะมันไม่ลดอัตตามานะซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสที่มหาศาลเลยแม้แต่กามถ้าเราไม่ผัสสะจริงนี่นะเราก็ไม่รู้ความจริงโรมันเกิดหรือไม่เกิดถ้ามันมีแรงอยู่กับเราคนเดียวกามขึ้นคนเดียวเราก็พอรู้แต่ถ้าไม่มีอะไรมาจี้นะตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้มากระทบสัมผัสปลุกเราอะไรขึ้นมานะมันก็ไม่ขึ้นมาง่ายนักนอกจากมันจะแรงมากมันก็ขึ้นมาให้เรารู้หรือเราปรุงมันนั่งคุยเขามันเองนั่งปรุงนั่งคิดเขามันเองมันก็ขึ้นมาบ้างหรืออีกสายหนึ่งของเขาเนี่ยเขาไม่ได้นั่งคิดนั่งปรุงให้มันขึ้นมาแล้วนะเขานั่งกดข่มมันด้วยนั่งข่มนั่งกดมันเลยกามก็ดีอะไรก็ดีกดมันเข้าไปกดมันเข้าไปก็มันทำลืมมันเข้าไปเลยนั่นมันไม่ได้ล้างกามกิเลสไม่ได้มาปรากฏแล้วเราก็ไม่ได้มีวิธีว่าเรียนรู้พิจารณาเห็นอาการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พิจารณาธรรมปฏิบัติด้วยการมีวิปัสสนาคือรู้รูปนามอาการมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นด้วยปัญญาวิปัสสนานี่คือต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นปัญญาว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาการของกิเลสเหตุก็เพราะว่าเราเองไปรักไปโกรธไปโลภไปหลงนี่แหละเราเห็นได้จริงว่าเรารักอยู่เหรอเรารักอยู่ก็คืออาการรักมันก็คือผูกพันติดยึดอาการโกรธก็คืออาการผลักอาการชังอาการต้องการทำลายทำร้ายเขานั่นแหละเราเห็นอาการนั้นแล้วเราก็ต้องให้มันลดลงไปว่าถ้าอาการนี้คือตัวเหตุแท้ในอาการโลภโกรธหลงเป็นตัวสมุทัยแท้ถ้าเจ้าหนี้มันไม่ลดลงทุกข์มันก็ยังไม่หายไปแน่เพราะว่าเหตุมันยังไม่หมดถ้าเจ้านี่ไม่ยอมเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าไอ้ตัวนี้นะมันเป็นตัวไม่จริงหรอกความทุกข์ไอ้ความที่เป็นกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวตนแท้มันเป็นตัวแขกมันเป็นตัวจรไม่ใช่ตัวเรากิเลสเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่มันมาอยู่กับเรานานเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มันหมดบทบาทถ้าลดบทบาทออกไปมันก็หมดบทบาทออกไปได้โดยการที่จัดการกับมันทันทีทันใดต่อหน้าต่อตาเลยถ้าเราเห็นว่าด้วยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่แขกออกไปพยายามทำลายมันแล้วก็มันก็อ่อนจางอ่อนฤทธิ์อ่อนแรงลงนั่นด้วยสามารถด้วยสามารถที่เราสามารถทำให้มันอ่อนด้วยหลัดเลยเห็นในปัจจุบันธรรมนะวิปัสสนานี่จะต้องเป็นปัจจุบันธรรมเห็นชัดๆลดลงไปได้จริงเท่าไหร่นั่นแหละเราก็จะได้มรรคได้ผลที่แท้จริงขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้ว ต่อไปจะสังเกตเห็นเองว่ามันอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนสุดท้ายมันก็ดับสนิทมันไม่เกิดแล้วเราก็เห็นอนิสงส์พร้อมลงไปอีกว่าเห็นในจิตใจของเรานี่แหละตรวจพบตรวจชาติลงไปอีกว่ากิเลสมันอ่อนแรงหรือกิเลสมันตายนี่นะเราเรียกว่าความสงบจิตใจยิ่งสดผ่องใสจิตใจยิ่งสะอาดจิตใจยิ่งสดชื่นจิตใจยิ่งเบิกบานจิตใจยิ่งมีตัวสภาพของจิตใจที่เป็นอาการของจิตใจยิ่งฉลาดยิ่งรู้รอบยิ่งว่างยิ่งโปร่งยิ่งไม่มองยิ่งไม่เศร้ายิ่งไม่ทุกข์มันยิ่งมีสภาพอาการของจิตใจที่ปรากฏชัดว่าจิตวิญญาณเป็นธาตุประพัดสอนอย่างนี้เองเป็นการรู้มันเป็นการรู้เป็นการโปร่งโล่งว่างไม่มีความเดือดร้อนอะไรจริงๆและยังมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ทำงานไม่ซึมเศร้าไม่มัวมองไม่มนไม่ไหม้ไม่ใช่เป็นยิ่งเป็นอาการที่ยิ่งดับยิ่งมืดยิ่งไม่รู้ยิ่งตื้อยิ่งทึบไม่ใช่เพราะกิเลสยิ่งสงบจิตใจยิ่งร่าเริงกับกลายเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จิตใจยิ่งสงบก็ยิ่งนิ่งยิ่งเฉยยิ่งทึมยิ่งหยุดยิ่งนี่มันซ้อนละเอียดอย่างเงี้ยแล้วคนเราก็ไม่เข้าใจชัดเจนถ้าว่ากันจริงๆแล้วโดยภาษานะใช้ภาษาถ้าคนที่ฆ่ากิเลสกิเลสยิ่งอ่อนแรงหรือกิเลสยิ่งตายใจยิ่งเกิดใจยิ่งแข็งแรงใจยิ่งมีพลังรู้จิตใจหรือวิญญาณนี่คือธาตุรู้มันยิ่งรู้ได้โอ้โหรู้ได้ปราดเปรียวมีปฏิภาณถ้ายิ่งเป็นลักษณะของจิตวิญญาณของผู้ที่ได้สั่งสมปฏิภาณมามันจะเกิดปฏิภาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแววไวขึ้นมายิ่งคล่องแคล่วไม่ใช่ยิ่งหยุดยิ่งตื้อยิ่งทึมไม่ใช่เลยกิเลสยิ่งสงบเท่าไหร่จิตวิญญาณยิ่งปราดเปรียวเท่านั้นไม่ใช่ยิ่งนิ่งยิ่งเฉยไม่ใช่เลยอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าไงนะเพราะมันจะตรงกันข้ามกับสมถะพวกสมถะหลบๆลีๆนี่ยิ่งซึมยิ่งทื่อไปยิ่งง่วงยิ่งงุนยิ่งอยากหลับอยากหลบอยากลีอะไรนี่ไม่แล้วยิ่งเบิกบานแจ่มใสยิ่งตื่นยิ่งตื่นยิ่งโพร่งยิ่งเบิกบานเนี่ยมันต่างกันนี่เป็นปรมัตถ์หรือเป็นคุณลักษณะที่อาตมาพยายามนำมาพูดบอกอธิบายย้ำซ้ำซากกับพวกเราเสมอๆนะอาตมาได้ทำงานอาตมาบอกแล้วว่าอาตมายิ่งฉลาดคนที่มาฟังธรรมะที่อาตมาเทศน์เนี่ยอาตมาตั้งใจเทศน์ตั้งใจพยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยเก่าก็ย้ำที่มันสมควรจะย้ำใหม่ก็พยายามที่จะเพิ่มเติมการอธิบายวิเคราะห์วิจัยมีสภาวะใหม่สภาวะข้างนอกหรือสภาวะข้างในนะเป็นรูปธรรมข้างนอกรูปธรรมข้างในหรือนามธรรมข้างนอกนามธรรมข้างในอาตมาก็รวบรวมมาเพื่อนำมาบรรยายนำมาพูดให้ฟังเสมอด้วยความตั้งใจนะตั้งใจนะพยายามภาคเพียรจะเห็นว่าอาตมานี่ดูเหมือนแสดงธรรมะนี่แสดงแล้วลงสตาร์ทติดเครื่องเหยียบคันเร่งแล้วก็เบรกไม่ค่อยดีทุกทีจะเลยเวลาจะต่อยิ่งใกล้ๆจะนานเวลายิ่งจะหมดตรงยิ่งก็นำยิ่งอะไรมากขึ้นแต่สังเกตไม่ใช่ยิ่งทำไปก็ยิ่งโอ้ยยิ่งเบื่อยิ่งเซ็งยิ่งไม่อยากแสดงยิ่งจืดยิ่งชืดจะไม่เลยแสดงอาตมาเชื่อแน่ว่าทุกคนสังเกตได้ว่าไม่เป็นลักษณะนั้นไม่เป็นลักษณะนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันยิ่งเจริญแสดงธรรมก็ยิ่งเจริญยิ่งเห็นความจริงยิ่งเห็นความจริงยิ่งฉลาดขึ้นในตัวของอาตมาเองนี่แหละแล้วอาตมาก็เอาอันนั้นออกมาสื่อออกมาให้พวกเราได้รับได้ฟังซึ่งธรรมดาถ้าอาตมาไม่ได้แสดงอาตมาก็ไม่ได้ปรุงอาตมาก็ไม่ได้หยิบสภาพพวกนั้นมารวบรวมมาสังเคราะห์กันขึ้นมาหยิบยื่นออกมามันก็ไม่เกิดเท่าไหร่ถ้าอาตมาจะมีความจริงมีความรู้มันก็มีอยู่ของอาตมาเท่านั้นถ้าอาตมาไม่พยายามตั้งใจมาเดินเครื่องปรุงแต่งออกมาเพื่อที่จะหยิบยื่นให้พวกเราอาตมาก็ไม่ต้องทำมันก็บางทีมันก็ไม่ได้รู้โดยบัญญัตินะมันอาจจะมีสภาวะแต่มันก็ไม่ได้รู้บัญญัติอะไรมันไม่รู้ทั้งสองด้านคือด้านสภาวะมันมีได้ก็มีได้แต่ว่าไม่ได้หยิบเป็นบัญญัติออกมา ทีนี้เราหยิบเป็นบัญญัติออกมาให้พวกคุณถ้าคุณมีบัญญัตินั่นเองคุณก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้อย่างนี้เหรอบางคนมีนะมีสภาวะแล้วแต่ไม่รู้บัญญัติก็เรียกว่าไม่เกิดปัญญาวิมุตติบางคนมีแล้วสภาวะว่างสภาวะอย่างนี้เราเรียกว่านิพพานอย่างนี้เรียกว่าเจริญคุณมีได้แต่คุณไม่เข้าใจมันนะมันมีก็ไม่รู้ว่าที่มีแล้วอย่างนี้นิพพานไม่รู้ว่านิพพานอย่างนี้คือความเจริญไม่รู้ว่านี่คือความเจริญเมื่อไม่รู้คุณก็เปลี่ยนแปลงได้นะคุณไอ้มันมีดีแล้วก็เลิกไปทำไอ้ที่ไม่ดีขึ้นมาแทนเพราะเราไม่รู้นี่ว่านี่ดีก็ทิ้งไปสิก็เอาอย่างไม่ดีมาทดแทนด้วยเพราะมันก็โง่มันไม่รู้นี่มันมีใครมาย้ำยืนยันว่าอย่างนี้ละดีแล้วอย่าไปทิ้งอย่าไปเปลี่ยนทรงไว้เรียกว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้อย่าไปให้มันเสื่อมคลายเราไม่เข้าใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งที่เคยได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเอาไอ้ไม่ดีกลับมาแทนที่เนี่ยเป็นได้เพราะมันมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นคงเป็นความชัดเจนจนกระทั่งสุดท้ายจบเป็นความรู้ที่จบในตัวของมันเองนะเป็นกัตตาญาณเป็นญาณที่สำเร็จแล้วทำแล้วสำเร็จแล้วเห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยนะมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นหรอกมันจะไม่เลยถ้ามันตรีจบมันจะมีของมันมีตัวสรุปผลเพราะเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเมื่อฝึกปรือตามพระพุทธเจ้าสอนไปเรื่อยๆเราจะอ่านออกอ่านสัจจะออกอ่านโดยเฉพาะนามธรรมอ่านออกถึงญาณปัญญาถึงการวิมุตติถึงการตัวจบญาณที่รู้ตัวจบตัวสุดพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าผู้รู้จบผู้จู่จบผู้รู้ความหยุดความจบนั่นมันต้องมีความจริงว่ามีความรู้จบได้คุณสังเกตไปเถอะอ่านไปเรื่อยๆคุณจะเกิดของจริงแล้วเกิดญาณปัญญาที่รู้จบเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งรู้จบที่จริงรู้ได้จริงๆแต่ถ้าเราไม่ฝึกปรือเราไม่เรียนรู้จริงๆนะไม่รู้จบหรอกในโลกนี้วนเวียนอยู่งั้นแหละโดยเฉพาะพวกที่เป็นนั่งเรียนวิชาการพวกนักวิชาการเนี่ยอาตมาไม่เห็นเขาจบหรอกวนเถียงกันไปเถียงกันมาวนอยู่ตรงนั้นแหละวนอยู่งั้นแหละไม่รู้ตัวขีดสุดขีดจบอะไรประเดี๋ยวก็วนมาตรงนั้นวนมาตรงนี้จับยากเลยนะพอจับตัวนี้ดิ้นไปตรงนั้นพอจับตัวนี้ดิ้นมาตรงนี้จับตัวนี้ดิ้นมาตรงนี้บอกนี่อยู่ทันทีไม่หยุดนะแล้วเขาก็เลยไม่มีคุณจบแล้วเขาก็เหน็ดเหนื่อยของเขาอยู่ตลอดเป็นสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นสับสนเรียกว่าวนเวียนหรือสับสนวุ่นอยู่อย่างนั้นแหละเท่าที่อาตมาได้ทำงานได้ทำอะไรๆกับพวกเรามาเรื่อยๆนี่ก็ผู้ที่เข้าใจที่อาตมาพูดนี่ก็ใส่ใจใส่ใจแล้วมันมีกิเลสซ้อนอีกอันหนึ่งกิเลสซ้อนที่ว่ามันมีอัตตามันมีอัตตาตัวตนว่าเราได้พอสมควรแล้วมันได้พอสมควรแล้วมันก็เลยไม่อยากจะมันถือตัวถือดีมันได้แล้วล่ะไอ้ที่ฟังมานี่ก็ยังทำไม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อแก้ตัวอันนึงที่จริงเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเป็นพระหุสูตรมีโลกวิทูมากขึ้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกเราอย่าหลงผิดกันแล้วกันว่าไอ้ที่เราฟังบัญญัติมาเนี่ยคือเราได้เราเป็นแล้วเราอย่าหลงผิดตรงนั้นเท่านั้นแล้วก็พอเราจะรู้มากขึ้นไปละเอียดละออีกเท่าไหร่ได้แล้วเราก็รู้จริงว่าไอ้ที่เรารู้นั่นคือเราเป็นหรือเรารู้ถ้าเราแค่เรารู้ไม่ใช่เราเป็นนะเรายังเป็นไม่ได้มันก็ไม่แปลกอะไรนี่จะรู้ละเอียดละออลึกซึ้งขนาดไหนก็ได้แถมจะจำได้นี่เราเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นไปบรรยายคนอื่นฟังก็ยังเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นได้อีกด้วยซ้ำซึ่งทั้งโลกเขาเรียนอันนี้มากเรียนรู้มากๆแต่ตัวเองเป็นไม่ได้หรอกไอ้ที่สอนอย่างนึงไอ้ที่ตัวเองเป็นอยู่นั่นอีกอย่างนึงนะมันต่างกันไอ้เงี้ยไปไม่รอดนะเราผู้ใดที่มีวุฒิภาวะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะใส่ใจในสาระเด็กๆ ก็แล้วไปเถอะเด็กๆแกยังไม่ค่อยเข้าใจสาระเท่าไหร่แกก็รองแรงๆไปบ้างแต่ผู้ที่มีปัญญาเด็กที่มีปัญญาจะเอาสาระนะอาตมาเห็นเด็กพวกเราไม่แต่เด็กนักเรียนนี่นะเออแกรู้สาระยิ่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนแกใส่ใจเอาสังเกตเอาที่มีเด็กบางคนพวกเราเนี่ยบางคนใส่ใจเอามากๆมีตัวอย่างบางคนใส่ใจพอสมควรเด็กนี่แหละซึ่งใส่ใจกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนนะไม่ใช่บางคนหรอกหนาคนด้วยหลายคนสู้เด็กไม่ได้เด็กแกเอาสาระมากกว่าอาตมาก็เออเนี่ยนะคนเรานะมันไม่ต้องบอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ที่รู้จักสาระในสาระเขาก็เอาสาระ ม่ได้ไปบังคับแกหรอกใครก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับกันคนที่รู้สาระเป็นสาระเขาก็มาเอาสาระคนที่ไม่รู้สาระก็ไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่สาระเป็นสาระไปอย่างนี้เป็นต้นมันมีของมันเองจริงๆเลยเห็นได้รู้ได้นะมีตัวบุคคลมีตัวนั่นตัวนี่อยู่ให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจนะจริงๆปฏิภาณของคนนี่มันก็พอรู้นะว่าอะไรคือสาระบ้างปฏิภาณธรรมดาสามัญพอรู้แต่มันขี้เกียจมันตัวนึงมันมีตัวอวดดีตัวหยิ่งผยองในอีกตัวนึงอย่างที่ว่าอัตตามานะรู้แล้วรู้แล้วพูดอย่างเก่าที่จริงอาตมาขอยืนยันนะว่าอาตมาพูดทุกทีมีใหม่ทุกทีขอยืนยันแม้จะใหม่ไม่มากนักแม้น้อยๆก็ต้องมีใหม่เพราะอาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยเสมอทุกครั้งทุกคราวแม้จะเอาเรื่องเก่ามาพูดก็ใหม่ขึ้นแม้จะเอาเก่าจริงๆซ้ำซากแต่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งมาพูดก็พยายามให้ใหม่ขึ้นแปลกไปนิดแปลกไปหน่อยก็ตามเถอะพยายามจริงๆอาตมาไม่อยากพูดแต่คำเก่าคำเก่าซ้ำๆซักๆแซ่ๆเสียเหลี่ยมพูดกันจริงๆนะมันเสียเหลี่ยมนะพูดได้แต่คำเก่าท่องประโยคเก่าอยู่งั้นนะแล้วก็มีแต่เก่าๆอธิบายไม่ออกต่างแตกต่างกับเก่าเลยมันเสียเหลี่ยมนะธรรมดาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอธิบายโดยพิสดารอธิบายโดยพิสดารนั่นแหละคือให้แปลกใหม่ไปเรื่อยพิสดารก็คือไปใหม่เรื่อยมีอะไรรอบทั่วมีอะไรเยอะแยะมีอะไรรอบด้านยิ่งขึ้นซึ่งมันมีมากจริงๆที่อาตมาเองอาตมาก็ยังบอกพวกเราหลายทีแล้วว่าถ้าจะอยู่ไปอีก100ปีตายเนี่ยมันจะพูดหมดหรือเท่าที่พูดอย่างนี้มันยังไม่ให้พูดอยู่เรื่อยเลยมันไม่ยังไม่เห็นจะหมดทักทีนะทีนี้คนในพวกเราเนี่ยได้ฟังก็ดีขึ้นเจริญขึ้นบ้างแต่นั่นแหละก็ต้องยังเข็นจะดีขึ้นได้ก็ต้องเข็นมันวุฒิภาวะมันยังไม่เจริญเข็นกันไปเถอะผู้ใดเบิกบานร่าเริงในธรรมเนี่ยเห็นสาระเห็นรสมีธรรมรสผู้นั้นก็จะเบิกบานในธรรมผู้นั้นก็จะใส่ใจไม่ต้องไปเข็นมากเขาก็จะเอาผู้ใดที่ไม่ค่อยเห็นสาระหรือไม่เบิกบานในธรรมก็จะต้องเข็นกันซึ่งคนเข็นที่ต้องเข็นนี่แหละมีมากกว่าคนที่ไม่ต้องเข็นเนี่ยมีน้อยนะก็พยายามก็มีหิรินะมีหิริโอตปะกันบ้างหลายคนก็อาตมาเข็นบ้างเจ้าตัวก็มีหิริมีโอตปะก็ต้องเข็นตัวเองด้วยก็ช่วยกันนะจะให้อาตมาไปเข็น 100% เลยแต่ละคนก็ไปเลยจี้มาเหมือนกับครูผู้ปกครองนักเรียนประจำเนี่ยใช้ไม้เรียวคอยจี้ตัวทีละคนนี่ทำไม่ได้หรอกอาตมาทำไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีแรงงานแน่เพราะฉะนั้นพวกเราก็มีวุฒิภาวะระดับหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่หรือโตขึ้นระดับหนึ่งสังวรช่วยตนเองพยายามที่จะเข็นตนเองบังคับตนเองให้เอาสาระนั้นๆนี้ก็มีมาเรื่อยๆเติมขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่สมณะไปสิกขาบังมีคารวาสด้วยคารวาสผู้ใหญ่หรือผู้น้อยแม้แต่เด็กนักเรียนบอกแล้วแกพยายามใส่ใจพยายามภาคเพียรพยายามที่มาศึกษามันเป็นสมบัติของคนน่ะมันเป็นเนื้อแท้ของเขาของใครของมันมันเป็นเองทีนี้เราเองเราต้องเรียนรู้ของเราว่าเราเองเราไม่มีเนื้ออย่างนี้ไม่มีเอ๊ะทำไมนะเขาชอบฟังธรรมทำไมเราไม่ชอบนะไม่ต้องถามเราว่าทำไมเพราะว่าเราเองเรายังมันยังไม่เห็นค่าจะทำไมมันโง่มันยังไม่เห็นค่าเอาละถึงแม้ว่าเห็นค่าพูดกันไปเราก็ยอมรับว่ามีค่านี่ขี้เกียจคืออะไรขี้เกียจคือไปทำอะไรตามที่พบเราชอบมันมีรสอร่อยมากกว่าที่จะมาฟังทำธรรมรสนี้สู้ไอ้รสที่เราจะไปนั่งอยู่เฉยๆก็ยังดีกว่าอร่อยกว่าแย่เลยหรือไม่ก็ไปเล่นอะไรทำอะไรเนี่ยอร่อยกว่ามานั่งฟังธรรมบทโทนั่งฟังธรรมอร่อยสู้ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นพบนั้นน่ะพบที่จะอร่อยอันนั้นน่ะคุณก็ไปเลือกเอาพบนั้นมันฝืนตัวเองมาไม่ไหวรู้เหมือนกันว่าขี้เกียจขยันก็ไม่ขึ้น ไอ้พบความอร่อยต้องการที่จะเสพอร่อยอันเอางี้ดีกว่านะอยู่เฉยๆดีกว่าหรือว่าไปตามทำตามที่เราต้องการดีกว่าหรือไม่ตื่นมาฟังธรรมเนี่ยสู้นอนไม่ได้นอนนั้นมันก็แย่เลยมาฟังธรรมนี่มันสู้ไม่ได้นอนขอนอนมันนั่นแหละมันอร่อยก็แย่เลยอย่างนี้ก็ง่ายๆให้ฟังหรือพบอื่นก็ตามไปทำไม่นู่นไปทำไม่นี่ไปอะไรก็แล้วแต่เสพถ้าผู้ใดจัดแจงนะจัดตารางหรือว่าจัดระบบของเรานี่ให้ดีว่าให้มันเป็นกิจลักษณะอันนี้นะมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลานะแสดงธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าอยากแสดงเมื่อไหร่ก็เรียกมาแสดงอ้าวพอเดี๋ยวแสดง 7:00 น. พอเดี๋ยวแสดง 8:00 น. พอเดี๋ยวแสดง 14:00 น. พอเดี๋ยวแสดง 15:00 น.เปล่านะเป็นเวลาเป็นตารางสอนอยู่แล้วซึ่งคุณจัดหลีกได้ทำวัดเช้าหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งเป็นอย่างมากนะจัดหลีกได้จริงๆเลยนะเวลาอื่นคุณจะทำงานคุณจัดตารางของคุณสิอันนี้ต้องขอเป็นอันนี้เราให้มาเอาดีกว่านะจัดได้มันไม่ได้สเปะสปะมันไม่มีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงเลยมาปนของเราว้าเทศแล้วเหรอโบกำลังทำอันนี้ติดต่อเลยไม่เลยอันนี้มีล็อกอยู่แล้วมีเวลาซึ่งคุณจัดหลีกได้คุณจะทำงานขยันยังไงจัดได้อย่ามาทำเป็นนั่งแก้ตัวเลยมากครั้งมากคราวไม่มีความรีบด่วนขนาดนั้นเลยหลายครั้งหลายคราวไม่มีความรีบด่วนขนาดนั้นหรอกแต่เราอ้างเพราะเราต้องการพบไม่ฟังสู้ไม่ดีบางทีทำงานนั้นนี่มันกว่าทำนี่ไหมกำลังมันทำงานนี่แหละมันกว่าก็มีนะบอกอาตมาก็พูดอีกไม่ใช่ทำงานมันไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์แต่ว่าอันนี้นะอาตมาว่ายิ่งได้ฟังธรรมหรือว่าได้สัจธรรมนี่ไปมากขึ้นมันก็จะไปช่วยการงานที่ดีจิตใจก็ผ่องใสมีอะไรอะไรที่มันดีขึ้นนะคนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐหรืออริยะเนี่ยอริยะที่โตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเจริญขึ้นจริงเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีฝีมือมีความขยันมีความอดทนมีความสามารถไม่ใช่เป็นฤาษีไปนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ชอยเฉยหรือว่าลีหลบไม่จะเป็นคนที่ยิ่งสู่สมาคมเข้าสู่บริษัทจะเป็นคนที่มีปฏิสันถารมีการเป็นที่ยินดีเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักที่ชอบของพหุชนของคนส่วนใหญ่จะมีวิธีการจะมีการเข้าได้แม้ว่าเราจะเป็นคนที่เข้ากับคนยากก็จะฝึกปรือแล้วมันก็จะฉลาดที่จะเข้ากับคนได้โดยลักษณะนั้นลักษณะนี้แล้วก็จะมีลีลามีสภาพที่จัดแจงให้พอเหมาะพอดีเข้าได้มีคนรักคนชอบแต่ก็มีลีลาที่จะตัดมีลีลาที่จะรับมีลีลาที่จะเปิดมีลีลาที่จะปิดไม่ให้นัวเนียไม่ให้ยุ่งยากแม้จะจากก็ยากท่าทีจะพลากนัวเนียจะเลิกจะขอหยุดก็ไม่ได้ไม่เป็นเลยไม่จะมีวิธีการจะหยุดจะเป็นก็ไม่ดูแข็งไม่ดูทำให้เกิดการไม่ชอบใจไม่สบายใจอะไรจะมีวิธีการมีศิลปะวรยุทธ์พวกนี้จริงๆนะอาตมาว่าอาตมาใช้นะใช้วิธีตัดวิธีเปิดรับวิธีปิดนะทำใช้อาตมาใช้อยู่หลายคนจะเห็นว่าดูแข็งๆบ้างแต่แข็งๆก็ไม่ดูน่าเกลียดหรอกถ้าผมแข็งๆน่าเกลียดนี่นะมันจะเกิดโกรธเกิดชังนะเกิดไม่รับเลยเพราะนั้นอาตมาว่าอาตมาทำอยู่กับพวกเราเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าอาตมาตัดหรืออาตมาปิดนี่ก็ไม่ได้ดูว่าเกิดผลสะท้อนมาชังละถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็รับรองว่ามันเข้ากันไม่ติดหรอกเขาก็ไม่ติดแน่ไม่มียินดีอยากจะมารอหน้าหรอกเห็นหน้าแล้วหมั่นไส้โกรธไม่อยากพบหน้าเลยไอ้แบบนี้มันจะไปได้แสดงธรรมร่วมกันอะไรมันจะได้มารังสรรค์ร่วมกันอะไรก็ไม่ต้องแล้วมันพังพอดีนะวันที่เป็นไปได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้เกิดความชิงชังอย่างนั้นนะแต่ก็มีใจที่อยากจะเข้าหามีใจอยากจะโอภาปราศัยใกล้ชิดชื่นชอบอยู่นะแต่ก็รู้ก็เกรงใจเพราะว่ามีลีลาสื่อบอกให้เรารู้ว่าอาตมาไม่ใช่ว่าสื่อบอกอย่างใบ้ๆอย่างไม่มีเหตุผลก็รู้เหตุผลว่าต้องปล่อยให้ท่านเป็นตัวของตัวให้ท่านได้ทำอะไรให้ท่านทำประโยชน์อันนั้นอันนี้เข้าใจมันก็ยอมให้ทั้งที่เราอยากจะแม่นั่งคุยด้วยนานๆขนาดเด็กๆนี่นะ ต่ออีกสิต่ออีกสิก็ต้องพยายามหาวิธีกันอย่าให้แกโกรธอย่าให้แกเกลียดอย่าให้แกเกิดกระทบแล้วก็ชังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะพยายามทำให้เห็นความจำเป็นให้เห็นความจริงขนาดนั้นขนาดนี้แล้วเราก็จะทำงานด้วยกันได้สัมพันธ์สามัคคีชื่นชอบกันอยู่ได้ตลอดไปมันเป็นศิลปะวิทยาเพราะคนเราบอกว่าเราเก่งเรารู้โดยที่เราไม่ฝึกไม่ปรือไม่ได้หรอกทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาทำได้นี่ก็ยังเห็นว่าดีกว่านี้ยังมีอีกนะศิลปะที่จะทำได้เยี่ยมกว่านี้ยังมีอีกแต่นี่ยังไม่เจ๋งเลยยังไม่แนบเนียนยังไม่วิเศษกว่านี้วิเศษกว่านี้ทำได้อาตมาก็ฝึกปรือตัวเองอยู่เหมือนกันในวรยุทธ์อย่างนี้นะสำหรับการทำงานของพวกเราเนี่ยหลายๆอย่างขณะนี้มีงานหลายอย่างที่ปรากฏผลต่อสังคมและพวกเราเองมันมีงานมีพิธีการหรือว่ามีกิจการอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ากิจการของพวกเราเกิดขึ้นเสมอแล้วก็มีกิจการที่บางทีต้องพยายามชะลอไว้ก่อนนะอันนี้มากเกินไปเราไม่มีแรงงานแล้วก็ทำยังไม่รอดแต่ก็จะต้องเกิดการงานที่เกิดเหล่านี้เป็นไปถูกต้องตามหลักมรรคองค์8มันจะเกิดสังคปะวาจากรรมันตะคือการงานและก็เป็นอาชีพการงานที่เนี่ยก็มีแผนกแต่ละแผนกแต่ละหน่วยที่ผู้สันทัดผู้ถนัดในกิจนั้นงานนี้ก็รับผิดชอบอะไรไปโดยที่เรียกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับอย่างคนที่ในโลกเนี่ยเขาจำนนหลายอย่างแล้วก็ถูกบังคับในตัวอะไรบังคับโลกธรรมบังคับเขาเพราะฉันต้องได้ลาภได้เงินแลกเปลี่ยนได้ยศได้สรรเสริญฉันก็เลยจำเป็นต้องทำทั้งบางทีนี่แสนเบื่อแสนเหนื่อยแสนรำคาญแสนไม่อยากจะทำแล้วแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะมันต้องเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาก็ทำจำนวนทำอย่างนั้นทีนี้ของพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราไม่มีจิตใจที่เข้าใจด้วยปัญญาจริงๆและก็ไม่มีจิตเจโตของเราเนี่ยทำด้วยอำนาจของจิตของเราเองเราประสงค์จะทำในเรารักจะทำจริงๆหรือว่าเราต้องการจะทำจริงๆต้องการจะทำด้วยความรู้ว่าถ้าเราฝึกฝนขยันหมั่นเพียรเข้าไปมันก็เป็นความเจริญของเราเองที่มีความขยันมันก็เป็นตัวเจริญกว่าขี้เกียจแล้วก็มันก็ได้เกิดความชำนาญเกิดความรู้เกิดสมรรถภาพสมรรถนะหรือความสามารถของเราขึ้นจริงๆเมื่อเราได้สร้างเราก็เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วเราก็ยิ่งเราสร้างโดยไม่เป็นแลกเปลี่ยนไม่ไปขายเอาลาภไม่เป็นแลกเอาลาภไม่เป็นแลกเอายศไม่เป็นแลกเอาสรรเสริญเราได้เสียสละสร้างแล้วก็แจกจ่ายเจือจานออกไปมันก็เป็นสุจริตธรรมแล้วมันก็เป็นบุญของเราเป็นกุศลของเรานะเป็นกุศลวิบากจริงๆเราได้แจกจ่ายเจือจานออกไปถ้าของนี้ร้อยหนึ่งค่ามันร้อยหนึ่งทุนมันร้อยหนึ่งแจกจ่ายออกไปแล้วเราก็เอาร้อยหนึ่งคืนมานั่นเราไม่ได้มีบุญอะไรเลยมันเจ้าร้อยมันเอาค่ามาเป็นตัวเลขก็ตามเป็นโน้ตเป็นแบงค์เป็นแบงค์โน้ตเป็นธนบัตรไว้ว่าร้อยเป็นตัวเลขแทนมันก็เจ้าแล้วเราไม่มีค่ามีประโยชน์อะไรถึงอาตมาย้ำย้ำเรื่องนี้นี่คนยังเข้าใจไม่ได้นะเขาคิดว่าเขามีค่าก็อ้วนสร้างเองก็ทำไม่นู่นน่ะก็ลื้อสร้างแต่ลื้อเอามาแล้วว่าค่ามันเอามาหมดแล้วว่าร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งนี่เอาค่ามันมาหมดแล้วแล้วธรรมดาไม่ได้เอาค่ามาแค่ร้อยแค่พันเท่าทุนรอกทุนมันร้อยนี่นะเอาค่ามันมาเกินร้อยส่วนมากนะมันไม่เจ้ามันเจ๊งคนในสังคมทุนนิยมเนี่ยค่าแรงงานหรือค่าผลผลิตก็ตามเอามาเกินกว่าควรนะเป็นหลอกให้เขาเลือกไปทำให้เขาจำนนให้เขาให้เกินมาได้เป็นได้เปรียบเอาเปรียบได้นี่ชอบจริงๆนะคนในสังคมเนี่ยในปุถุชนนี่ชอบหูเราได้ค่ามาเกินนี่ดีอกดีใจนะดีอกดีใจที่ได้หนี้ได้บาปมันสวยสวยฟังให้ชัดพวกเราฟังให้น้ำใจแต่มาจะพูดไปจนกระทั่งแก่อายุเท่าร้อยก็จะพูดในเวลาวันไหนอายุครบร้อยก็จะพูดตรงประโยคนี้อีกทวงเอานะทวงเอาจะพูดอยู่นี่แหละย้ำยืนยันแล้วว่ามีสัจจะที่เขามันทำไมไม่เข้าใจกันนะแล้วคิดดูสิถ้าคุณเข้าใจสัจจะอย่างไรมีชีวิตบอกว่ายังมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วไปทวงเอาบ้าๆบอๆทวงเอาขี้โกงอ่ะของตัวเองไม่มีค่าแล้วไม่เหลือแล้วสร้างขึ้นมาจริงๆนี่หรือแรงงานนี่คุณจะสร้างคุณคิดค่าแรงงานในของทุกชิ้นทุกที่นี่ ในหลักการของเศรษฐศาสตร์หรือหลักการของการค้าขายในทุนนี่นะบวกก็ไปหมดนะค่าแรงงานค่าความรู้บวกหมดนะอย่าว่าบวกหมดเลยบวกอะไรก็บวกหมดแล้วยังไม่แถมบอกเดี๋ยวเผื่ออันในขาดหกตกหล่นเออเรื่องอีกสัก 3% 5% ยังบวกอีกนะคิดไม่ออกแต่ว่ามันคงคิดยังไม่หมดนะเนี่ยความเอาเปรียบของคนน่ะต้องบวกไว้เผื่อมันยังหลงๆเหลือๆอะไรอยู่นะเค้าเรียกว่าเออเรื่องบวกอีกโอ้โถแล้วก็คิดว่าเป็นทุนจะแล้วเวลาไปขายไปให้คนอื่นไม่ได้เอาแค่ที่บวกไว้ว่าทุนเท่านี้เลยจริงๆนี่เป็นหลักทุนนิยมที่มันบาปกันอยู่ตลอดกาลนานบาปเขาไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้ว่าได้กุศลได้คุณค่าอะไรเขาไม่รู้คุณค่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกันแก้ปัญหาไม่ตกแล้วชีวิตของคนก็ไม่ได้กุศลอะไรพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเกิดมาเนี่ยตายจากคนนี่แล้วจะได้มาขึ้นสวรรค์นั่นไม่มีน้อยไม่ใช่ไม่มีมันน้อยตัวกว่าน้อยส่วนมากก็ลงนรกก็ไปเป็นหนี้เขาไม่ลงนรกยังไงเป็นหนี้ไม่ได้สวรรค์หรอกแต่เขาไม่รู้สัจจะนะเพราะพวกเรารู้นี่แหละพวกเรามาทำจริงๆให้ตรงให้จริงเลยถ้าทุนมันร้อยหนึ่งเราเอาให้เขาไปแล้วเราเอามา80 90เอามา80ก็เรายังพอว่าแหละเนี่ยของเราเนี่ยนะเรามีคุณค่าประโยชน์อยู่20หรือมีคุณค่าประโยชน์เหลืออยู่10ยังพอทวงได้นะอันนี้มันไม่เหลือหรออะไรยังมาทวงเอาขี้หมาอะไรดีไม่ดีเอาเกินอีกประเด็นนี้พวกเราต้องเข้าใจชาวอโศกเข้าใจไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจสัจจะอันนี้หรอกแต่จำได้วันนี้เราสร้างแต่สร้างแล้วคุณเอาค่ามันมาหมดแล้วฝีมือคุณสร้างก็จริงอยู่แต่คุณไปทวงเอาของเขามาได้ไงก็ในเมื่อคุณเองคุณเอาค่ามันมาหมดแล้วค่าฝีมือค่าแรงงานค่าความรู้ค่าอะไรก็ตามแต่นะแม้แต่ค่าทุนร้อนวัสดุค่าเครื่องใช้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรคุณคิดหมดนะสมัยนี้ก็คิดทุนน่ะไม่เลยเหลือหรออะไรบอกแล้วว่าเออเรื่องมันยังบวกเลยค่าเสื่อมค่าคิดหมดนะมันไม่มีได้หลุดหลงเหลือไปได้ไอ้ที่จะเสียเปรียบมันไม่ยอมไอ้คนเนี่ยไม่ยอมเสียเปรียบเพราะคนเราถึงบอกว่าทุกวันนี้โดยหลักการหลักวิชาของสังคมทุกวันนี้เป็นหลักวิชาที่มันไม่มีบุญการศึกษาทุกวันนี้ไม่มีหลักวิชาที่เป็นบุญมีหลักวิชาที่แต่เป็นบาปเป็นหนี้มันล้มเหลวกันจริงๆนะเพราะพวกเรานี่เห็นจริงเราไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราทำแล้วเราก็แจกจ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยลงทุนลงแรงสร้างสรรค์ถ้าใครเห็นความจริงอันนี้ก็มันก็หมดปัญหาก็ทำไปที่ทำไปเราก็ได้บุญได้กุศลมันเป็นสัจจะอันนี้เราเชื่อไหมล่ะเพราะงั้นคนเราดึงทำด้วยความรู้ด้วยความเชื่อมันก็เบิกบานร่าเริงแล้วความรู้อันนี้มันไม่ใช่ความรู้ธรรมดามันเป็นความรู้ที่ขั้นปรมัตถ์เป็นความรู้ขั้นอริยธรรมธรรมของคนฉลาดทำเป็นความรู้ในระดับของคนฉลาดคนประเสริฐจริงๆคนตื้นๆโลกประตูชนเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้ความขี้โลภความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเอารัดนะไม่เข้าใจอันนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจไม่ได้ต่อให้จบดอกเตอร์มา5ดอก8ดอกก็ไม่มีทางเข้าใจได้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้หรอกเพราะพวกเราที่ทำงานกันอยู่ได้จริงๆแต่นั่นแหละจะเห็นอัตตามานะว่าเข้าใจที่อาตมาพูดไปนี่ก็พูดมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเข้าใจแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่เคยออกมันก็อยากทำนะเห็นได้อัตตาอาตมาก็บอกหลายทีอีกเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรมันเพราะมักง่ายคนเรามันเห็นแก่ความว่างๆหยุดๆอยู่ๆเฉยๆมันว่างมันเบามันก็เลยไม่อยากจะออกแรงไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะอะไรไม่อยากจะลำบากพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าตั้งตนบนความลำบากเถิดกุศลธรรมเจริญยิ่งอย่าปล่อยตัวไปตามสบายยถาสุขขังโคเมวิหรโต อกุศลเจริญยิ่งถ้าปล่อยตามไปตัวสบายปล่อยตามเป็นตัวสบายมันก็คือบำรุงภพบำเรอภพภพตัวเองอ่ะชอบอะไรแล้วก็ไปตามปล่อยตามตัวสบายก็คือตัวที่ภพเราชอบเพราะถ้าไปเจอเอาภพที่เราชอบถ้ามันสอดคล้องกับงานปัจจุบันนี้มันตรงพอดีบุญของเราไปเอองานนี้แม่เราชอบถนัดพอดีเลยบุญของเราไปอร่อยไปในตัวและเป็นความต้องการของสังคมต้องการกับของหมู่กลุ่มหรือต้องการกับกาละว่าพอดีเลยทำสิ่งที่เรากำลังถนัดกำลังชอบอยู่ด้วยก็บุญของเราไปแต่ถ้าคราวใดที่เราเองเราเจอเอางานเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าท่าเลยงานนี้เราแสนที่จะเบี่ยไม่ชอบเลยนี่ก็ตามแต่มันจำเป็นแล้วมันต้องทำแล้ว มันสมควรแก่กาละที่จะต้องช่วยกันแล้วจะเข็นยังไงก็ต้องเข็นจะฝืนยังไงก็ต้องฝืนตั้งตนอยู่บนความลำบากเถิดมันได้ละอัตตาตัวมันไม่สมกับภพที่เราต้องการนั่นไม่สมกับไอ้ที่เราชอบเราสมใจมันก็ขัดเกลาตัวที่มันชอบมันชังอยู่ในตัวนี่แหละนี่วิธีฝึกจริงๆฝึกจนกระทั่งชำนาญจนกระทั่งก็เราก็เจอไอ้ที่พยายามที่จะทำไอ้ความไม่ชอบนี่บ่อยเข้ามันก็จะคล่องง่ายมันก็ลดตัวพบตัวชาติตัวอัตตามานะตัวอัตตาของเราบางทีเราอาจจะหลงไม่ใช่หลงหรอกอาจจะจริงก็ได้นะไม่หลงนะเอาจริงก็ได้ไอ้ตัวนี้ดีนะสิ่งนี้ดีเราก็จะยึดแต่ดีตัวนี้อันอื่นมันไม่ดีเท่าหรอกนะมันไม่ดีเท่าหรอกแต่ไอ้สิ่งนี้ที่ว่าดีนี่นะเหมือนกับเกล็ดของเพชรเกล็ดของทองคำมันก็ดีอะราคาเมื่อไรก็แพงกว่าแต่กาลนี้ไม่เขาไม่ใช้หรอกทองคำเขาไม่ใช้หรอกเพชรเขาใช้ตะกั่วทองคำคุณเนี่ยขี้หมาเลยเขาไม่เอาหรอกเอาทองคำมาใช้ไม่ได้ต้องใช้ตะกั่วคุณก็ต้องอนุโลมมามันไม่ดีเท่าทองจริงๆราคาไม่สูงเท่าทองจริงแต่ทองเก็บไว้ก่อนเถอะกาละนี้ไม่ต้องการทองต้องการตะกั่วคุณก็ต้องมาจำทำตะกั่วนี่แหละจำทำอันนี้แหละจำเป็นจำนนทำอันนี้แหละเหมือนอาตมาเนี่ยนะให้อาตมาทำงานวันนะอาตมาใช้ทำงานทางด้านความคิดนึกทำงานทางด้านบริหารสร้างสรรค์ดีนะราคาแพงกว่านะให้อาตมาไปขนดินขนทรายอาตมาไปแบกหามนี่นะโอ้ไอ้นี่ใครก็ทำแทนได้กำลังดีกว่าอาตมาด้วยนะชำนาญกว่าด้วยอาตมาไปทำไม่ค่อยเหมาะหรอกแต่บางกาละอาตมาก็ต้องทำทั้งที่เวลานั่นแหละ10นาที100นาทีตอนนั้นน่ะเอามาทำอันนี้มันดีกว่าแน่ราคามันสูงกว่าแน่แต่ตอนนั้นก็ต้องทำอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปนั่งจะเปรียบเทียบว่าเออไอ้นี่ซวยนี่ไม่ได้เราค่าต้องทำไอ้นี่คิดถึงแต่ราคาทองอยู่อย่างเดียวแคบพวกนี้ตื้นไม่รอบถ้วนเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมานี่นะมันผสมทั้งดีและชั่วมัชฌิมานี่มันผสมทั้งดีและชั่วเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเอาแต่ดี 100% ไม่มีอะไรในโลกนี้สังขารไม่มี 100% ดี 100% ไม่มีสังขารสังขารมันผสมดีและชั่วหรือค่าบวกและลบเราจะพูดเป็นบวกและลบก็ดูไม่น่าเกลียดเท่าดีและชั่วถ้าอธิบายว่าลบก็คือชั่วดีก็คือบวกมันก็แอบแปะเอียthe same เหมือนกันคล้ายกันก็ใช้ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะในทุกสิ่งทุกอย่างสังขารธรรมในโลกที่ปรุงขึ้นไปเป็นมัชฌิมาเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะประกอบไปด้วยความพอเหมาะพอดีระหว่างความดำกับความขาวนี่พูดกันสองตัวอย่างง่ายๆหรือดีกับชั่วหรือถูกกับผิดหรือบวกกับลบสิ่งที่เรียกว่าไม่มีดีไม่มีชั่วนั้นน่ะคือความว่างคือความสงบสนิทคือความจบของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในสังขารโลกสังขารธรรมอะไรทุกอย่างนี้ประกอบไปด้วย2สิ่งทั้งนั้นสิ่งเดียวที่สูงสุดมีอันเดียวเท่านั้นพระเจ้าค้นพบคือปรินิพพานพระอรหันต์เจ้านี่นะได้นิพพานแล้วนี่นะก็ยังมี2สิ่งพระพุทธเจ้าเกิดมาตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาก็ด้วย2สิ่งเรียนรู้สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งให้ได้แล้วก็ยืนยันไว้ใช้ก็คือความว่างความจบพอเราจะหยุดจะตัดหมดจบก็หยุดสมควรว่างก็ว่างแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตนี่คือตัวเกิดเรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีเกิดเราก็คือต้องมีจะต้องมีตายแต่ตอนนี้เราต้องรู้นะว่าเรายังไม่ตายเมื่อเรายังไม่ตายเราก็ต้องอยู่ด้วยเกิดคือสร้างตายคือศูนย์ เพราะฉะนั้นคนเราเกิดคนเรายังไม่ตายจงอย่าทำให้ผิดสัจจะเหมือนคนตายอย่าไปทำให้มันผิดสัจจะเหมือนคนตายเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นคนเกิดคนสร้างจะต้องสร้างสรรค์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์เจ้าก็ตามที่ยังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายยังไม่หมดร่างหมดขันยังไม่แยกชิ้นส่วนจนศูนย์ก็จะต้องเข้าใจสัจจะอันนี้และต้องสร้างสรรค์และมีประโยชน์อยู่ที่สร้างสรรค์ส่วนตายนั่นแหละพระผู้ใดทำให้ศูนย์กิเลสแล้วก็ตายได้ตายได้ตายได้จริงได้จริงแล้วพอทำได้เสร็จแล้วอเสขะไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำไม่ต้องอะไรอีกและไม่ต้องหวั่นไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเลยมันมีให้เราอาศัยเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่ใช้มันเรายังไม่ใช้มันยังไม่ปรินิพพานเมื่อไหร่เราก็ไม่เอาต้องเอามันมาใช้เท่านั้นเองมันเป็นสมบัติหนึ่งสมบัติเดียวเป็นเอกเป็นหนึ่งในโลกที่เราผู้ที่แสวงหาหรือผู้ที่สั่งสมได้แล้วได้แล้วเป็นเราเป็นของเราเลยแท้จริงแล้วคำว่านิพพานนั้นไม่มีเราไม่มีของเราปรินิพพานนั้นไม่มีเราไม่มีของเราโดยภาษาบัญญัติแล้วสัจจะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เรายังไม่เอามันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าแม้แต่ผู้ที่ได้นิพพานแล้วอย่าสำคัญมั่นหมายนะนิพพานคำสอนพระพุทธเจ้ามีตัดไว้ชัดเจนแม้แต่ได้นิพพานหรือว่ามีนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานนั้นเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในนิพพานนั้นได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สัจจะถ้าได้แล้วมันก็ต้องได้ได้แล้วเรากลับมาทำใจว่าไม่ต้องได้ไม่ต้องเอาทั้งหากเพราะฉะนั้นอยู่โดยสมมุติพระอรหันต์เจ้ามาอยู่โดยสมมุติขอให้ทําปรมัตถ์ให้ถึงก็แล้วกันพอทําปรมัตถ์ถึงแล้วไม่ต้องไปกังวลเลยปรมัตถ์ไม่ต้องจําไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรมาอยู่กับสมมุติแล้วก็ทําสมมุตินี้ไปก็จะไม่อย่างไม่มีตัวตนเพราะตัวปรมัตถ์นั่นคือตัวไม่มีตัวตนเป็นตัวว่างตัววางตัวปล่อยตัวเราของเราเพราะจะมาทําอย่างภาษาไทยจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่ทำอย่างลืมตัวทำอย่างไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวคำว่าลืมตัวภาษาไทยนั้นมันเหมือนกับทำอย่างลืมตัวที่จะไม่ใช่ลืมมันหมดไปแล้วตัวไม่ใช่ลืมตัวนะมันหมดไปแล้วเพราะผู้นั้นทำจริงๆทำให้หมดตัวไปแล้วในคนลืมตัวนี่เป็นภาษาไทยสำนวนหนึ่งว่าคนที่ทำโดยไม่มีสติคนลืมตัวนี่ทำไม่มีสติแล้วมันก็เลยกิเลสมาเข้ามาเข้าร่างกิเลสมันก็สั่งการบงการนะอาตมาได้พูดได้วิเคราะห์อะไรต่ออะไรออกไปให้ฟังเนี่ยก็มีปรมัตถ์อยู่ในนี้อยู่เยอะเทวิเคราะห์ให้ฟังก็อยากจะให้พวกเราได้สังวรระวังว่าทุกวันนี้นี่นะพวกเราเนี่ยทำงานนี่มีคนเขารู้เขาเข้าใจมากขึ้นทุกทีทุกทีละนะแต่ในหลักฐานคนข้างนอกสายทางศาสนากระแสหลักศาสนาสายเถรสมาคมอะไรต่ออะไรนี่เป็นบุคคลนะโดยค่าของผู้ที่เขาไม่รู้เรื่องเขายังยึดยังติดอยู่เขาถือสาอยู่เขาก็วางเข้าไปแต่คนเข้าใจมากขึ้นแล้วแม้แต่ยอมเอาไปลงเป็นหลักฐานเขียนหนังสือเขียนอะไรต่ออะไรก็ยอมรับเลยนะในหนังสือเขียนในระดับด็อกเตอร์ทางศาสนานะด็อกเตอร์ทางศาสนาเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาจุฬาราชวิทยาลัยอะไรเงี้ยเขาเขียนก็อะไรต่ออะไรวานนี้มีคนมาหาเขาบอกว่าเขาไปเจอโอ้ด็อกเตอร์คนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นคือด็อกเตอร์คนนี้เขาเคยเป็นพระมาเป็นพระแล้วก็ตรงกระทั่งเขาก็ลาออกไปเรียนเพราะทางโน้นเขาไม่ให้เรียนทางด้านเซรัสมาเขาไม่ให้เรียนเขาก็ต้องลาไปเรียนจนได้ด็อกเตอร์ออกมาแล้วสุดท้ายก็ไปดึงเขาเข้ามาสอนที่จุฬาอีกจุฬาราชวิทยาลัยเขาก็สอนเขาเขียนหนังสือเขาก็อ้างอิงไปเหมือนกันนะอ้างอิงไปในสำนวนเอาชื่ออาตมาไปลงในหนังสือได้ว่าในเชิงยกนะไม่ใช่เชิงข่มก็มีคนไปทวงพวกเราเนี่ยไปเห็นเขาบอกอาจารย์ไม่กลัวเขาว่าเลยเนี่ยมาอ้างเอาพ่อท่านโพธิรักเนี่ยคือเขาอ้างในเนื้อหาอาตมาฟังเขาเล่าให้ฟังอาจจะมีรายละเอียดกว่านี้เขาเล่าให้ฟังว่าบอกว่าในสังคมศาสนาของเรานี่ก็มีผู้รู้ผู้เข้าใจแล้วก็เข้าใจปรัชญาของศาสนาก็นำปรัชญาของศาสนาออกมาใช้ขึ้นมาก็เอามากล่าวมาเปิดเผยมาเผยแพร่มาอธิบายมาอะไรกันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะผู้รู้เป็นผู้รู้ เช่นเขาก็ลงชื่อคนอื่นๆไปเช่นแล้วก็มีชื่ออาตมาด้วยพ่อท่านพระโพธิรักงั้นเลยนะไม่กลัวเขาว่าเลยไปเรียกพ่อท่านเพราะมันความจริงเขาว่าด็อกเตอร์คนนั้นเขาว่าก็มันความจริงอย่าไปกลัวอะไรลงไปว่างั้นนี้เป็นต้นนะว่านี่ท่านสมณรัคโนก็เอาหนังสือของด็อกเตอร์อีกเหมือนกันเขียนด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่ช่างจำเขียนโค้ดคำอะไรต่ออะไรที่อาตมาเขียนไว้ในคนคืออะไรลงมาเป็นหัวข้อของปรัชญาเลยเขาก็อธิบายอะไรต่ออะไรลงไปเลยนะว่านี่อันนี้มาจากคนคืออะไรทำไมสำคัญนักโดยพระโพธิรักษ์ลองท่านสมณรัคโนมาให้ดูนี่เดี๋ยวนี้คนข้างนอกเขาเรียกว่าทางวงการพวกนี้นี่เขาก็ไม่ปฏิเสธอะไรเราเท่าไหร่แล้วนะเขารับนะเขาใจเขายังเอาไปยอมรับแล้วก็เปิดเผยกล้าถ้าแต่เรื่องก็ยังไม่จบไม่สิ้นเลยยังคลักสังเงี้ยอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจอะไรเราแล้วเขาก็กล้าหาญยอมรับอะไรเรามากขึ้นอยู่แม้แต่กระแสคำพูดนะจะไปเรียกกระแสคำพูดเฉยๆไม่เห็นหลักฐานเป็นตัวอักษรอย่างนี้ก็มีเสริมๆเติมๆเข้ามาแม้แต่ในพวกเราเนี่ยแหละบทบาทลีลาเรื่องราวที่เราทำงานกับสังคมเห็นไหมออกไปออกงานเขาก็ยอมรับขึ้นมาแม้แต่เขาจะเชิญไปจุฬาเนี่ยก็บอกเนี่ยเขาว่าไปไซเบอร์นาอะไรเนี่ยไปในระนาถ่ายเห็นตะพายอะไรย่ามออกไปข้างนอกเนี่ยนาไทยระบุเลยนี่ตัวแทนจากสันติอโศกแต่ก่อนนี่สันติอโศกเหมือนกับไซยานายก็ได้นะรู้จักไซยานายไหมรู้ไหมเลยโยมใจพร้อมไซยานายไซยานายนี่คือยาพิษยาพิษนะแค่ไม่อยากแตะต้องเขาไม่อยากจะใกล้หรอกมันยาพิษไอไซยานายเนี่ยเป็นยาชนิดกินก็ไปตายเราเนี่ยเหมือนกับแหมยาพิษเหมือนกับของที่มันน่ารังเกียจขนาดตักไม่อยากแตะไม่อยากต้องไม่อยากเกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วนะก็ยอมรับก็พยายามก็กล้าที่จะเปิดเผยในวงการของนักวิชาการในวงการของสังคมระดับปัญญาชนก็เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดเพราะเราไปยัดเยียดไม่ได้เกิดเพราะว่าเราเองเราเสแสร้งอะไรหรือหาทางโปรพาแกนดาหาทางโฆษณาอะไรไปไม่เข้าเรื่องอาตมาแน่ใจว่ามันเกิดเพราะเราทำให้ปรากฏเพราะเรายืนยันสัจจะพวกนี้กันจริงๆแล้วคนเราก็เมื่อไม่โง่คนเราเมื่อไม่โง่เขาก็ย่อมมองเห็นความจริงพวกนี้ได้นะเห็นความจริงนี้ได้แล้วเราก็ทำขึ้นไปทุกทีทุกทีมีบทบาทยืนยันอาตมานำมายืนยันกับพวกเราแล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยพยายามกระทำให้มันดีขึ้นให้มันอะไรขึ้นก็ได้ความขี้เกียจอาตมาก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาเป็นตัวแก้ตัวนะก็อาตมาก็ตีไปหาความขี้เกียจก่อนของพวกเราเองหรือว่ามันเกิดเบื่อๆเซ็งๆอะไรก็แล้วแต่มันมานะอัตตาอะไรบ้างเนี่ยอาตมาว่ามันตัวกิเลสมันไม่มีตัวมากกว่านี้หรอกเพราะว่าถ้าพูดกันโดยเหตุผลแล้วก็ยอมรับว่าดีเช่นว่าเราตั้งลงบุญมังสวิรัตนี่ดีไหมดีแต่ปีนี้มันยังไงไม่รู้เศร้าๆซึมๆไม่ดูกระตือรือร้นอะไรกันเท่าไหร่เลยเพราะมันปฏิเสธไม่ได้ดีไหมล่ะดีทำไมไม่เอาคำตอบไม่มีอื่นหรอกกูไม่อยากทำขี้เกียจผีตัวนี้มันร้ายนะร้ายจริงๆเลยมันมากจริงๆไอ้ขี้เกียจเนี่ยแล้วเราทำคล่องแล้วด้วยนะขนาดคล่องแล้วด้วยมันยังขี้เกียจเลยเพราะเอาเธอไอ้ตัวยังไม่คล่องมันก็อาจจะลำบากนะมันก็เหนื่อยมันก็ลำบากลำบนยากเพราะว่ามันทำไม่เป็นทำไม่คล่องมันไปก็หมายบางทีไม่ดีก็โอ้โหเหงื่อแตกเหงื่อแตนอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวที่ทำคล่องแล้วได้ดีด้วยนี่นะถ้าไม่ทำมันก็ตัวผีขี้เกียจตัวเดียวไม่มีอื่นนะเพราะเราต้องล้างกิเลสตัวพวกนี้นะท่านตรัสเอาไว้พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามันเป็นผีนรกอบายมุขเลยนะมันเป็นปากทางแห่งความไม่เจริญความคำว่าเป็นปากทางแห่งความไม่เจริญเนี่ยมันกินความไปไม่เจริญจนกระทั่งไม่เป็นพระอรหันต์ต่อให้เป็นอนาคามีแล้วมันก็ยังพาไม่เจริญเป็นพระอรหันต์จนได้ ถ้าลงมันเอาขี้เกียจตัวนี้ไปไว้ที่ตรงนั้นน่ะนะนี่จะจบแล้วเดินอีกหน่อยสิให้มันจบมาขี้เกียจได้มันไม่ดูไม่ใหญ่นะแต่มันใหญ่นะมันใหญ่นะมันใหญ่อย่างไรก็จะจบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทำอ่ะจะจบอยู่แล้วไม่ลงแรงอ่ะตัดสิก็ไม่ตัดน่ะวางสิก็ไม่วางอ่ะทำสิก็ไม่ทำอ่ะแล้วรู้ไหมรู้แล้วไม่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันใหญ่นะถ้าบอกว่าเหลือน้อยเอ้าเหลือน้อยก็ยิ่งทำง่ายสิทำไมแล้วไม่ทำอ่ะมันโง่ไหมล่ะมันโง่หนักนะซ้อนๆเชิงนะมันโง่หนักเลยบอกเออทำไมไม่เอาให้จบล่ะก็เหลืออยู่นิดเดียวอ่ะเพราะงั้นต้องพิจารณาโดยความรู้โดยความหมายของมันแล้วนะมันโง่ยิ่งกว่าโง่อีกเอ๊ะทำไมไม่เอามันจบเอาไว้ทำอะไรจบแล้วมันก็จะได้เสร็จไปสิ้นไปใช่ไหมไม่ให้เสร็จให้สิ้นในคาไว้ทำไมเพราะมันยิ่งโง่ใหญ่เลยเพราะจริงๆว่ามันไม่โง่หรอกมันขี้เกียจมันรู้แล้วมันโง่อะไรล่ะแต่มันขี้เกียจเพราะฉะนั้นถ้ามันขี้เกียจแค่นี้ไม่ทำก็แสดงว่ามีเกียรตินักหนักมันมีอำนาจใหญ่ๆนะเห็นไหมโดยความหมายของมันเอาละไอ้คนที่โง่ๆไม่รู้ผลของความขี้เกียจว่ามันพาเราตกต่ำยังไงก็เป็นคนโง่ๆเงาๆแบบเด็กๆแบบเยาว์มันไม่รู้เหตุผลมันไม่ฉลาดแล้วจริงๆไม่มีวุฒิภาวะไอ้อย่างนั้นก็บังคับกันไม่ได้หรอกเป็นไปหาอเวนยสัตว์นะมันไม่มีความฉลาดแต่นี่ฉลาดแล้วนะรู้แล้วแต่ไม่ทำเนี่ยมันก็เลยต้องให้คะแนนเลยว่ามันยิ่งโง่ดักดานยิ่งกว่าเด็กๆอีกก็เด็กไม่รู้นะเพราะมันไม่รู้ด้วยความซื่อใช่ไหมมันไม่รู้ด้วยความจริงใจมันไม่รู้ด้วยเกินภาวะของเขาจะรู้แต่นี่มันรู้แล้วมันดันไม่ทำไอ้เด็กขี้เกียจนี่อาตมาว่าถูกของมันแต่ผู้เป็นคนโตแล้วขี้เกียจเนี่ยไม่ถูกอ่ะใช่ไหมก็รู้แล้วว่าขี้เกียจนะมันไม่ดีเด็กๆว่ามันไม่ดีมันก็รู้ตามภาษาเด็กๆมันก็รู้ไม่ชัดแต่นี่รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ดีโตแล้วนี่รู้แล้วมันขี้เกียจเพราะฉะนั้นขี้เกียจของผู้ใหญ่จึงมากกว่าขี้เกียจของเด็กชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมน้ำหนักของขี้เกียจมันยิ่งมากกว่าของเด็กเพราะเด็กมันไม่รู้เนี่ยว่ามันมีคุณค่าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมหรือว่ามันมีผลเสียเท่าไหร่มันไม่รู้ขยันมันมีผลดีนะคุณค่าขี้เกียจมันมีผลเสียนะมันก็รู้เท่าเด็กแต่นี่ผู้ใหญ่รู้นะว่าขี้เกียจมันมีผลเสียนะไอ้ขยันนี่มันมีผลดีนะมันรู้ยิ่งกว่าเด็กนะแต่มันไม่ทำก็แสดงว่ามันขี้เกียจกว่าเด็กอีกรู้แล้วอ่ะไม่ทำอย่างนั้นอ่ะมันขี้เกียจยิ่งกว่าเด็กอีกจริงไม่จริงอ่ะ เอาไปฟังซ้ำมัน นะเนี่ยในยะพงนี้เนี่ยถ้าเราพยายามทำความเข้าใจให้จริงแล้วบอกเอ๊ะทำไมเราถึงกลายเป็นคนที่ยิ่งเด็กไปกว่าเด็กเข้าไปเงี้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันผิดแล้วเด็กยิ่งไปกว่าเด็กเนี่ยทำเป็นเด็กยิ่งกว่าเด็กไปอีกนะมันแสดงว่ามันต่ำยิ่งกว่าเด็กไปอีกต่ำยิ่งกว่าต่ำมันต่ำยิ่งกว่าความจริงเนี่ยมันก็เลยเนี่ยในยะพวกนี้ต้องดูเชิงฉลาดเนี่ยชัดเจนแล้วมันไม่สมควรนะมันไม่สมควรเพราะเราก็ต้องฝึกปรือเรียนรู้สะสมกระทำกันจริงๆเราเจริญมาได้ทุกวันนี้นี่นะอโศกเราเจริญมาได้ด้วยสัจจะอาตมาบอกแล้วอธิบายไปหมดแล้วเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราหวังลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราก็ไม่ได้หวังที่จะมาเสพโลกียสุขให้แก่ตนเองไม่ได้เป็นโลกกระทำทำด้วยความรู้ทำด้วยความฉลาดทำด้วยความเข้าใจเราทำเพราะมันดีเราทำเพราะมันควรจะทำเราทำเพราะมันเป็นประโยชน์คุณค่าเราทำเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรอีกอ่ะมันเป็นสิ่งดีอะไรอีกอ่ะเราทำเพราะมันเป็นความประเสริฐทั้งคุณค่าทั้งความเป็นจริงทั้งอะไรน่ะตัวเราก็มีคุณค่าประโยชน์เพราะว่าเราทำได้เสียสละเพราะเราไม่ได้แลกเห็นไหมไม่ได้แลกลาบมาอย่างที่ว่าเนี่ยแลกมาค่ามันร้อยอะแลกมาหมดไม่ได้แลกนะถึงจะแลกมาบ้างก็ไม่เอาหมดระบบบุญนิยมอ่ะให้มันต่ำกว่าราคาตลาดหรือว่าต่ำกว่าทุน หรือว่าเท่าทุนหรือว่าฟรีไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ทำระบบบุญนิยมนี่แหละนะเราก็ทำเมื่อไหร่เราก็ได้เมื่อ นั้นได้เสียสละเมื่อ นั้นเป็นคุณค่าอยู่อย่างนี้จริงๆเพราะเรา